الباب الخامس والثلاثون وثلاثمائة باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي عورت کو عذر شرعی نہ ہو تو خاوند کے بلانے پر اس کے لیے خاوند کے بستر پر جانے سے انکار کرنا حرام ہے۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية حتى ترجع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، چنانچہ خاوند اس سے ناراضی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، جب تک وہ خاوند کے پاس لوٹ نہ آئے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔